utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada? To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy. Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę? Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę. Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 11 października, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Dyrektorzy szpitali alarmują, tak zwane kroplówki są na wyczerpaniu. To może dramatycznie wpłynąć na operacje i pomoc pacjentom. Nowe elementy zabezpieczające pojawiły się na zaporze granicznej z Białorusią. Prace przy ich wzmacnianiu mają potrwać do końca roku. Węgierski premier twierdzi, że szefowa Komisji Europejskiej chce obalić jego rząd. Takie wnioski wyciągnął z niedawnej debaty. Lekarze alarmują, w całej Polsce brakuje płynów infuzyjnych, czyli po prostu kroplówek. Bez nich nie można przeprowadzać praktycznie żadnej operacji czy zabiegu. Płyny infuzyjne używane są do dożylnego przekazywania pacjentom leków czy elektrolitów. Ten problem jest m.in. w Krakowie. Dostawy są zbyt małe. Lekarze muszą się głowić, jak rozdysponować kroplówki pomiędzy pacjentami, tłumaczy dyrektor do spraw lecznictwa szpitala imienia Ludwika Rydygiera w Krakowie Wojciech Gąsior. Jak możemy mówić o komfortowej sytuacji, jeśli szpital stara się zabezpieczyć coś, co jest deficytowe? Komfortowy w szpitalu jest taki moment, kiedy wszystko, czego potrzebujemy do leczenia pacjenta, jest dostępne w ilościach, jakich potrzebujemy. Płyny infuzyjne mamy dostarczane, co prawda nieregularnie, nie w ilościach, które zamawiamy, ale jesteśmy w stanie gospodarować nimi na tyle skutecznie, że pacjent bezpośrednio na dzień dzisiejszy nie jest dotknięty ich brakiem w sensie zagrożenia zdrowia i życia. Podobne problemy są w całym kraju. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że kroplówki będą dostarczane z zagranicy. Według Naczelnej Izby Aptekarskiej to jednak tymczasowe rozwiązanie, a Polska powinna zastanowić się nad własnym bezpieczeństwem lekowym i budową hal produkcyjnych. Zapora wzdłuż wschodniej granicy Polski jest wyposażana w nowe elementy, zarówno konstrukcyjne, jak i technologiczne. Ma to dodatkowo umocnić barierę na granicy z Białorusią przed próbą jej sforsowania przez migrantów. Postępy w montażu nowych elementów nadzorował dzisiaj w pobliżu przejścia granicznego w Połowcach szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera. Minister Jacek Siewiera podkreślał, jak ważną funkcję obronną w wojnie hybrydowej z Białorusią i Rosją pełni zapora. Zwracał też uwagę na potrzebę jej wzmacniania, co już teraz ma miejsce. Bariera została wzmocniona zarówno pod względem konstrukcyjnym, podwójną linią belek, które uniemożliwiają rozginanie tych lameli, na które składa się całość bariery, a także wzmocnienie w postaci dodatkowych zwojów koncentryjny, wzmocnienie także polegające na dodatkowym obszarze monitorowania. Takie wzmocnienia wykonane są już na 2/3 całości zapory. Efekty widać już teraz, mówi rzecznik Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej major Katarzyna Zdanowicz. Tam, gdzie już jest wprowadzany ten dodatkowy element zabezpieczenia, nawet w postaci jednego poziomego pasa, te próby, które najczęściej były ostatnio dokonywane przy pomocy lewarków, w tej chwili są niemożliwe. Prace przy wzmacnianiu zapory powinny zakończyć się do końca tego roku. Marcin Mazewski, Polskie Radio Białystok. Prezydent Andrzej Duda przyjął metodę uległości wobec prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, stwierdził Aleksander Kwaśniewski w podcaście Polskiego Radia Strefa Wpływów. Były prezydent zwrócił uwagę, że relacje Dudy, tu cytat, ze starszym przywódcą partii, od początku nie mogły układać się normalnie. Jak tłumaczył, chodzi tu na przykład o pewnego rodzaju dług wdzięczności. Trzeba było przyjąć inną metodę, nie metodę tytułem będę uległy, tylko metodę będę niezłomny, o czym zresztą prezydent mówił. I gdyby on wtedy wykazał więcej tej niezależności, to oczywiście być może miałby kłopoty w reelekcji, ale być może zdobyłby sobie takimi decyzjami trochę też innego, tego bardziej niezależnego elektoratu, ale na pewno lepiej by to służyło Polsce i lepiej by zapisywało Andrzeja Dudę w historię. A więcej na podcasty.polskieradio.pl. Węgierski premier powiedział, że szefowa Komisji Europejskiej i przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej chcą obalić jego rząd. Do takich wniosków doszedł po środowej debacie w Parlamencie Europejskim. Po przemówieniach Ursuli von der Leyen i Manfreda Webera węgierski premier wyciągnął radykalne wnioski. Przewodnicząca Komisji Europejskiej i lider Europejskiej Partii Ludowej ogłosili, że chcą obalić węgierski rząd, że potrzebują innego rządu, powiedział Viktor Orban. Według niego nową węgierską władzę pod dyktando Brukseli mają tworzyć lider partii TISO, Péter Magyar, liderka lewicowej koalicji demokratycznej Klára Dobrev. Szef rządu w Budapeszcie stwierdził też, że ci politycy wyrazili zgodę na najważniejsze żądania Unii Europejskiej, wymienił

Przypominam, głosowanie na notowanie kolejne, notowanie 24, trwa już od 19. W zestawie 100 piosenek wybierają Państwo 10 tych swoich ulubionych. Zapraszamy na stronę trójka.polskieradio.pl. Tam lista przebojów, pierwsza trójka, zestaw do głosowania. A z tego głosowania na notowanie 23 wyszło tak, że na 20 mamy nowość. Edith Piaf, Krzysztof Zalewski. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie. Krzysztof Zalewski z nowej płyty Z głowy. Edith Piaf to dziś nowość na 20. miejscu w 23. notowaniu pierwszej trójki listy przebojów. Przyda się Państwu teraz numer telefonu. Doskonale Państwu znany numer telefonu, ale na wszelki wypadek przypomnę, bo może ktoś po raz pierwszy włączył trójkę właśnie o tej porze. Zatem 22 i 7 trójek. Dziś to dla nas ważny dzień, bo rozdajemy Państwu nasze nowe, piękne koszulki. Jak te koszulki wyglądają, jak się prezentują, to można sprawdzić w naszych mediach społecznościowych. Zatem 22 i 7 trójek, koszulki, trójki, dla państwa. A w 23 notowaniu listy przebojów pierwsza trójka, na 19 spadek. 8 w dół. That's how I'm feeling, Jack White. That's how I'm feeling. To Jack White na 19 miejscu 23 notowania pierwszej trójki listy przebojów. 8 w dół, 10 tygodni na liście. Tak, mam ambitny plan, żeby nam się zmieściły te wszystkie piosenki w całości. Także te spadające. No zobaczymy, jak to się nam wszystko poukłada do 22. 22 i 7 trójek. Tak myślałem, że telefon się od razu rozdzwoni. Muszę coś ciekawego powiedzieć. Kurczę, tak zazwyczaj ciekawe pomysły przychodzą do głowy, kiedy nie trzeba z nich korzystać. Potrzebna mi jest ta koszulka, ponieważ jest to moja ukochana trójka. Pani Anno, no to pierwsza dziś koszulka od pierwszej trójki listy przebojów wędruje zatem do pani. Tak, to jest taki przypadek. Ja tak mam, że kiedy oglądam na przykład teleturniej w telewizji, to wydaje mi się, że wszystkie pytania są takie proste. Ale ciekawe, czy byłbym taki mądry, gdybym się znalazł na miejscu tych, którzy odpowiadają w teleturnieju. Czasami właśnie tak to jest. Tak jak powiedziała pani Anna. Dziękujemy pięknie za ten telefon pierwszy. Czekamy na kolejne. 22 i 7 trójek. Nasze nowe, piękne koszulki i trójki dziś dla państwa. 19 minut po godzinie 20. Byliśmy na miejscu 19. Czas na miejsce 18. To też spadek. O dwa oczka w dół. The Emptiness Machine, Linkin Park. Your

Neil Tennant, Chris Lowe, zespół Pet Shop Boys na liście przebojów. Pierwsza trójka. Dziś na miejscu 17 w notowaniu numer 23. Mogą już Państwo głosować na notowanie numer 24. Polecam naszą stronę internetową trójka.polskieradio.pl. Tam wszystko jest opisane, jak można zagłosować na notowanie numer 24. A w notowaniu dzisiejszym, 23, z 11 października 2024 roku mamy dla Państwa nasze nowe, piękne koszulki trójki. 22 i 7 trójek. Trójki już długo słucham i bardzo lubię trójkę. Pamiętam jeszcze stare czasy właśnie, kiedy prowadził Marek Niedźwiecki. To było bardzo sympatyczne. No cóż, taka właściwie była nasza rodzinna, czasem ze znajomymi tradycja właśnie. W piątek spotkać się i słuchać trójki zamiast, nie wiem, coś innego robić. Mimo że był moment teraz taki gorszy, trójka przychodziła, też się z nią nie rozstawaliśmy, zostawaliśmy, wspieraliśmy. I dlatego właśnie chciałbym waszą koszulkę, żebyśmy mogli dumnie nosić, reprezentować trójkę. I za to wsparcie, wszystkie dobre słowa, jakie płyną do nas na Myśliwiecką 357, bardzo Państwu jeszcze raz dziękujemy. Panie Jacku, koszulka dla Pana. A na liście przebojów, liście pierwsza trójka. Pierwsza trójka przed 22. Na razie jesteśmy na miejscu, niech ja się tutaj odnajdę, na miejscu 15. Niech to Państwa nie zmyli. Tak, 15. I znowu starzy, dobrzy znajomi. Zespół U2, to jest awans o 3 oczka do góry. Picture of You, XNW. somebody. Zespół U2, Picture of You, X and W. To trzy do góry w 23. notowaniu pierwszej trójki listy przebojów. Tak, zespół U2 świętuje 20-lecie ukazania się płyty How to Dismantle an Atomic Bomb, szperając we własnym archiwum. Tak to określmy. Dziś na miejscu 15. Mówiłem, że to trochę dziwnie, że po 17 jest 15, ale wszystko zaraz nam się wyprostuje, bo na 15 ex aequo mamy także i drugą piosenkę znów naszych dobrych znajomych od lat. To nowość w 23 notowaniu naszej listy. The Girl That I Call Home. Tears for Fears. I to jest właśnie tytuł tego nagrania, The Girl That I Call Home, zespół Tears for Fears. Jakby czas się zatrzymał, tak trochę jest. Kurt Smith, Roland Orzabal wydają wkrótce nowy album Songs for a Nervous Planet. Płyta ma się ukazać, z tego co się orientuje, za 2 tygodnie, 25 października. Znajdą się na tym albumie 4 utwory studyjne i nagrania koncertowe z tych 40 lat This Who Feels, to możliwe, ale chyba tak, chyba 40 lat, już nawet więcej niż 40 lat działalności tego duetu. This Who Feels dziś na 15 egzekwo razem z U2. This Who Feels to nowość w 23 notowaniu pierwszej trójki naszej listy przebojów. Za 22 minuty godzina 21. Jesteśmy przy pozycji numer 14, tu bez zmian. Błyszcz, Nosowska i Błażej Król. Nie chowaj tych wypustek, co pośród gładkich śliskich tak czynią cię szczególnym, realny budzą zachwyt. Nie zlepiaj brzucha z trawą, nie szoruj nim kamieni, gdy możesz odrzutowo oddalić się od ziemi. Mówię ci, błyszcz, błyszcz, błyszcz, nie przestawaj świecić. Spojrzeniem patrz w oczy równym wzrostem, od słońca przypal fajkę. Nie śpiewaj już piosenek, o fantomowych bólach. Żadnej z czterech kończyn ci przecież nie brakuje. Mówię ci, błyszcz, błyszcz, błyszcz, nie przestawaj świecić. Błyszcz, Nosowska i Król, to z nowej płyty Kasia i Błażej. Dziś ten utwór w 23 notowaniu pierwszej trójki listy przebojów na miejscu 14 bez zmian. A teraz czas na miejsce 11. Tak, po 14 dzisiaj mamy 11. A na 11 3 do góry Pearl Jam, Wreckage. Don't To jedna z naszych rekordzistek. Jest w zestawieniu 23 tygodnie. Pearl Jam, Wreckage. Tym razem 3 do góry. Od 19 mogą Państwo głosować na listę numer 24, a my jesteśmy na miejscu 11, bo dziś na 11 aż 3 piosenki. Wspólnie z Piotrem Mecem, który dziś w Londynie na koncercie Davida Gilmoura zastanawialiśmy się, jak w tym tygodniu się ułożą losy tego utworu. No, niestety, drodzy Państwo, nie jest dobrze, jeśli chodzi o Luck and Strange. 8 w dół w tym tygodniu David Gilmour. Ale może za tydzień będzie lepiej. To od Państwa wyłącznie zależy. Dziś David Gilmour na 11. In the light before the dawn, shadow snake in my peripheral. Mesmerize me, bring it on. Heartbeats with fear here in the theater of my soul. Milk for us all. It was the right place to be sure. Those dreaming spires and yeah, oh so pastoral. But let's hope it's not just time for this Kiedy my słuchamy Davida Gilmoura na antenie Trójki w 23. notowaniu pierwszej Trójki Listy Przebojów, Piotr Metz właśnie słucha, jak David Gilmour gra w Londynie materiał ze swojej nowej płyty. To na 11. miejscu 8 w dół dzisiaj. Nasze koszulki trójkowe, 22 i 7 trójek, telefon dzwoni. Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłam. I już mówię, koszulki bardzo, bardzo potrzebuję do prowadzenia w niej warsztatów teatralnych. I jeszcze dlaczego? I dlatego, że się dodzwoniłam w ogóle. Bo dodzwonienie się do was w momencie, kiedy ruszają koszulki, to jak dzwonienie do przychodni lekarskiej. I może się okazać, że nie ma już numerku, a bardzo bym chciała, żeby jednak numerek mojego rozmiaru koszulki był. No i wszystko się zgadza. Pani Mariola dostaje od nas kolejną koszulkę. Proszę uważać za kierownicą, bo tam usłyszałem kierunkowskaz w tle gdzieś tam tykający. To znaczy, że słuchają państwo Trójki także w drodze. Proszę ostrożnie. Notowanie numer 23 naszej pierwszej Trójki Listy Przebojów. Mogą państwo głosować na kolejne notowanie już, tak, w tej chwili. Trójka polskieradio.pl. 100 piosenek jest w zestawie. Można wybrać maksymalnie 10 tych swoich ulubionych. Jeszcze przed nami jedna godzina dzisiejszego spotkania w audycji. No i jesteśmy w momencie, kiedy na zegarze jest za 7 minut 21 i przed nami utwór z miejsca 11, bo dziś na 11 trzy piosenki. No i ta bardzo ważna piosenka. Moja i twoja nadzieja. Różni wspaniali artyści pomagają powodzianom. Dziś na 11 na liście Trójki w notowaniu numer 23. Spróbuj powiedzieć to, nim uwierzysz, że nie warto mówić kocham. Spróbuj uczynić gest, nim uwierzysz, że nic nie warto robić. Nic, naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nic, naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nadzieję i nieważne, że nazwą ciebie głupcem. Musisz pozwolić, by sny sprawiły, byś pamiętał, że nic, naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nic, naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Moja i twoja